اللهم ربنا آتنا في طريق الذين اوروان بکڑے شی ها کسان اتقوا ربهم چی غیری دلید خفل ربنا دا اللہ خوف دائی پزرنو کیو او دا تقوی او دا خوف الہی دا وجنا اوامر پزیر اوڑل او دا نواہین اجتناب کولو الی الجنت زمرا جنت تا ڈلی ڈلی حتی تردی پوری دا جاؤوها چرابشی دی دی جنت تا وفتحت ابوابها او حال داده د مخ کی نب کلاو کڑی شیوی دروازه دی جنت د جنت دروازه با د مخ کی نب کلاو وقال لهم او بفرمائی دویتا خزنتها اغسو کی دار ملائک دی جنت سلام علیکم سلامت یادی بھی پتاسو جنت یانو تا ملائک و سلام ہوئی طیبتم تاسو پاک وئی پا دنیا کی دشرک و گناہنو نا نچون کی جنت دا پاکانو زیدے و تاسو خپاک یئی فدخلوها خالدین نوردن نشئی دیتا او یئی و پتاسو پدی کے ہمیشہ اردی دے کی او فرمائل وفتحت ابوابها دروازی بے دمخ کے نکلاو ایدہ تاسو لسور سوات کم تیرشیو اگر اید جنت دروازو بارکی وی دا بکلاو وی آیات گرید سورہ سواد درویشت میں پاری او آیات دے پنزوستم نمبر آیات یوکم پنزوستم نے فرمائی وَيْهَادَا ذِكْرٌ دا قرآن پاک نصیحت لے دیکی دا اولین و آخرین و دا طولو نصیحت بروت تے او دا خو زندگو والا او دا غی حالم ذکر کرے او دا بدو زندگو والا حالم ذکر کرے هادا ذکرن داد نصیحت کتاب دے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب او بیشک دا پار دا متقیانو چغی کی تقوا دا خوف الہی دے لحسن مآب خامخا خیست زید ورطلو دے آخیست زید ورطلو سدے جنات عدلن جنتو نبیدا میش گرئی مفتحت اللہم الابواب کلاو کرشی بوی دوید پار داغی دروازی بے کلاو کلاوی داغی دروازی بکلاوی وفتحت ابوابها کلاو کڑشی بوی دروازی داغی اگر دا مختلف ڈلے بھئی مومنانوں کی تمام مومنان یو ڈلے بنی لکا اعمالوں کی تفاوت دے نددئی پڑلوں کی بتفاوت ہوئی ذکر دینے کی زمراوی ڈلو تا یعنی مومنان بعد مراتب پہ اعتبار یو ڈلنی بلکہ ڈلے بھئی کافروں کی میلی زمرا ذکر گورا کفر دونہ کفروی یو کافرم دے ورسر قاتل او ظالمم دے او بلتش کافر دے نو کافران خودوار دی خوگورا مراتبو کی فرقشتا پا کفر کی خویو شانتی دی خو مراتبی جدا جدا دی دا سی مومنان دی خویو پا کڈیر تقوی دار دے او یو مومن دے خو نیک عمال و تقوی نشتا نزک زمرا ذکر کو ڈلی ڈلی بھئی یعنی جماعت بعد جماعت. لکذی کی ابن کثیر ذکر کری اول بسی المقربون ثم الابرار ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کل طائفت ما ما یناسبهم. وی اول ڈلب مومنانو کد مقربونی بیابا ابراروی بیاب دی پسیوی بیاب دی پسیوی ہر ڈلب داغ چا سروی چی سوک ددی دحال سر مناسب دی. لکد غایاتم دا مانا دا ویزن نفوس و زوجت کل چی با نفسون جوڑی جوڑی شی دا ہر یو سڑی دا آغا دا حال او دا مرتبه پہ اعتبار جماعت بندی بوشی جماعتو نبی جوڑ شی. لکا الانبیاء مع الانبیاء والصدیقون مع الصدیقون پیغمبران با پیغمبرانو سرائی صدیقین با دا صدیقینو سرائی شہداء با دا شہداء سرائی علماء با دا علماء سرائی کل صنف مع صنف او کل زمرة تناسب بعضها بعضا ہر ڈل بد خپل ڈل سرئی ہر ڈل بد خپل ڈل سرئی. حدیث کی امام ابن کثیر ذکر کری دی وی حدیث دسور کی راغلی شپیلے کی دی پوکی والو اگل حدیث تے چکل دا مومنان دا جنت دروازو تورو رسی نخپل منس کی با مشورہ ہوگی چی سوک برال اجازت غواڑی دا دن نکی دا ندائی با قصد آدم علیہ السلام کی بیاد نوح علیہ السلام بیاد ابراہیم علیہ السلام بیاد موسیٰ علیہ السلام بیاد عیسیٰ علیہ السلام تردی چی آخر کی بطول راشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا اللہ پٹولو بشرو با دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرافت سرگندوی ندیو جنر اللہ حبیبوی انا اول شفیع فی الجنہ وفی لفظ مسلم انا اول من یکرع باب الجنہ ویزباول سفار شیم پا جنت کی تا اللہ حبیب ویزا اول دہا غچانیم چی دا جنت دروازہ بٹکوم. لکا حدیث دا مسند احمد کی راغلی دی تا اللہ حبیب ویرا بشم دروازی دا جنت تا پورز دا قیامت او زبد کلاوی دو مطالبہ اکم فیقول الخازن من انتا دروازی نا آپلا آغا فرشتہ بووی چی اغا بخازینوی چی تسوکی چی دروازہ ٹکے فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبو فرمائیم زب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقول نخازن بووی دیکا امرتو اللہ افتح لی احد قبلک وی بستا بارک را تا حکم شویو چتا سو نمخ کی با دروازہ چالن کلاوم رنبے دروازہ با اللہ حبیب تا کلاوش او بیا بدا سی اے چکم بہتر ڈالا دا نو مخ کی بزی ورپسی بزی بیا دا سی بیا حدیث دا مسلم شریف او دا مسند احمد کی راغلی چی اول ڈالا چی جنت تا بدن نکی سورهم علا سورت القمر لیلت البدر اولا ڈالا چی جنت تدن نکی شکلو نے ویداسی وی لکا دا سوار لسمی دا سپگمائی لار بنتو کی دا پوزن گندگی بنزی واراولی بول بنی آنیتهم و امشاتهم الزہب والفضوا دا غی لوخی و منگزی و دے استعمال سیزو نبا یو دا پارا وی زوجتانی یو روایت کی دارا غلی دی دو بیبی آنی بی او دا حسن دا وجنا یرا مخ ساقهما من وراء اللہم من الحسن د پندای اغه نلې وخکار لا اختلاف بینهم ولا تباغضا نبد چا پمنس کی اختلاف نب بغزوی قلوبهم علی قلب واحد د ټول زونه بداسی لک یو زړه ای یسبحون الله تعالی بکره و عشیا دا الله پاکی بیان ای سحر او مازیګر سحر او مازیګر دارنګ دي کی نام راغلی دي چې دا هر یو قد بسی او صورت به څنګه ادم علیہ السلام انتی ستو نظران فی السما شپید گز قدو دا آدم علیہ السلام دا هر جنتی قد و شپید گزوی اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوز الحدیث بیانولو وی زما امت کی بیوڑل وردن نکی او یاز رکسان بی مخون ویدا سی زیلی گی او پڑکی گی با لکا سپگمئی چی دا سوار لسمیش پشپیبا نپڑکی او دا بی حساب بی کتاب جنت تزی تا حدیث دا اللہ حبیب بیانو لو یو صحابی را پاسی دو وکاشا رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ عبداللہ آئی جعلنی منہم ما بارکم سوالو کچی اللہ ما ددئی نو گرزئی وی اللہم جلہ منہم اللہ دے دے نو گرزے یو روایت کی دارا غلیت دوینے او دا دی صحابی لوی فضیلت یو بلکس را پاسی دو وی مال پارم سوالو کا اللہ حبیب ورطوئی سبخک بہا اکاشا وی بس اغدر ندی کے نمبر یو نو اویا ذر خلق با جنت دے حساب جی یو روایت کی دا سم را غلیوی او یا زورو کی با دا هر زورو سرا او یا زرائی دی 70,000 کی دا هر زورو سرا با او یا زرائی یو حدیث کی دا مضمون مراغلے او دا ابن کثیر اگر روایات دلتم ذکر کری دی او سر روایات ذکر کری دی پا تفسیر رسول آل عمران کی پا فضیلت دلی امت کی وی دا هر یو سرا پا دی او یا زورو کی با او یا زرائی راغین سلور عربا او سلور نیم شلی کروڑا خلق جوڑی گی اللہ دا حبیب پا امت کی دا بھی حساب بھی کتاب ہے وی لا حساب علیہم ولا عذاب نب پا دوی حساب وی نب پا عذاب وی اللہم جلنا منہ و ثلاث حسیات من حسیات ربی عز و جل او دی سرب دری لپی وی د لپو د رب زمانا لک څنګه د الله د شان سره خای نداب مختلف ډلی پدې اعتبار وانی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا دلی دلی وی او دیکھ دام دیچ گورا بازی گورے مومنان بھئی او کاللہ دائی گناہونا معاف نکی کنا ندو گناہ پس مقدار با جہنم تمزی زکا اولنے دخول الجنہ چھ اول با بالکل جنت تورزی او داغی پا من ای بارو جہنم تزینا نداب آغا خلق ہوئی چھ آغا با کامل مومنان ہوئی که بعضی مومنان دی خو گناہونے کڑی نو که دا اللہ خوخشی نو دا اللہ رحمت لسوک رکاوت نشی جوڑے محبے کی ورطا ان اللہ یغفر الذنوب جمیع او یغفر ما دون ذالک لمن یشا او نبی عبادی انی الغفور الرحیم دا اللہ رحمت با پچا بندے که خوخشی لیلی گناہونا با بلا توبی معاف کی او که خوخ اینشی نو ده دغی گناهنو پا مقدار و سزا ور کی او بیا بے جنت ترا دن نکی بیا بے جنت ترا دن نکی خداغی پا مقدار ور تسوشی یعنی سزا ور تور کڑیشی داغی پا مقدار ور تور کڑیشی ذکر زن خلق دیدے کی اگر روایات امام روح المانی ذکر کڑی چې دا وای په سورلو بزی او ول بزی نو دا کامل مؤمنان یادای ورنه کبازی داسې مؤمن دی ګوره داسې سړی له مؤمن وای چې شرک او کفر پکې نی نور اعمال ګډوډ دي مؤمن خودلم وای کنه یو هغه مؤمن دی چې هغه مخلص دی او کامل دی ایمان سره پکې تقوا امنا یو طرف له مؤمن دی ایمان پکې دی خو اعمال ور سره نشتا ناغه کاله نو غوړی کنه ناغه جهنم ته وبوزی سزا ورته ملاو شی بیا برات راداش لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمائی آخرا غا سڑے چی جنت تا بوردن نکی گی او سڑے بھئی دا جہنم نا براویستش نو کل بزی بیا برا غرزی اور لمبا گو وی اور لمبا گو وی دے با کل پاسی او کل با غرزی گی تردی چی آخر دا جہنم دا لمبو نا براویستی نو چی روزی نو حدیث کی راغلی التفت الیہا ناسی پشا ترب دی ور لو گوری او ایبا برکت والد حغزات نجانی من کا چیزو خوی اے جہنم تا نخلاص کم او دا جن دے بوئی چی اعتوانی اللہ تعالی شیئن ما اعتواه احدم من الاولین والآخرین تش با جہنم نرابار شی دے وہی ما تا اللہ دا سے بدل را کا چی اولین و اخیرین کی چالنے دا ورکڑی ورد اور نی رویست نو دے با پدی حال کی یا وعون دا جنت بورتا اللہ او خی دے وہی اے ربا دے انہی تخمی لگمیز دے کا چی دا دی سوری دا لان دے زکینم او دا دی دا لان دی چینہ چی بائی گی دا دی اوبو نلگو سکم رب العالمین بورتو ای ابن آدم اید آدم علیہ السلام بچی کمی در کنا سینا بل سب بیا غواڑے دے وہی ندم آرابا وادم ایدا اوزو در سراحت کم چی بل سب نغواڑا او رب معذور گنی اللہ لفتر جدے صبر نشکولے ناغیل بے ورنیز دی کی بیا بورتو بل نعمت خکارا کی بیا بدے اللہ تا پجڑاش آخر کدا چ اللہ به حکم کی جنت وردن نشدل وئی تمنا کو چس غواڑی نو ایدے بغواڑی غواڑی وا بیا ورتا اللہ وئی دامیم درک لو دور جنت می درکو لک دنیا او ددی سر چلس دنیا گانی نور راجم کی نو رزق ہر یو جنت دے زک وئی اللہ وئی چکل او گوری نو بغوری ملکن کبیرا هر سڑے و یولوی بادشاہی گوری یولوی بادشاہی بورت اخکاری دلتا گئی ملائک بورتا رابشی دی دروازو دی جنت تا عامو روایاتو کی دار آگلی چیت دروازی دی بارہ کی احادیثی صحیح ہر آگلی دی چیت جنت دروازی سو دی اتھ دی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی دا اللہ حبیب فرمائی لیوی من انفق زوجین من ماله فی سبیل اللہ چاچ دو قسم مال اللہ لارکیو لگولو نو دے برعوب للشید دروازو دے جنت ناو جنت دپار دروازینی فمن کانا من اہل السلاح سوکچ دیر منزونا نفلونا تحجد کئی نو دعی من باب السلاح پدیتو دروازو کیو دروازہ دا باب السلاح ومن کان من اهل الصدقه او سوق چی خیر خیرات ډیر ور کوي باز خلکو باندې هغه خیر خیرات او مالی عبادت غلبه کړي خیراتونه ډیر کوي په طریقه د نبی رسول سلام دا ور دغه خیرات نه دی چې محرم کوي او په بار وفات کوي میلاد مناوي درېما کوي سلیختی کوي کال کوي دا خو رواجو نه دی خیرات غیلوی جی پا طریقی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عوامو کی دیر پلانے ہوئی دیر سخی چی اگر دا رواج مطابق خیرات پا شریعت کشتا وہ طریقہ بدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول درے ما سلویختی و کال نہ دے دے لے بس درے ما سلویختی و کال لے بیا چھوٹی شی ترسو چی جواندین و خیرات کواو مڑو لے سواب بخا ودرے ما او جمع او صلی وقتی او کال اللہ و رسول در تنر مقرر کرے بسوک چیوی دا صدقی والاونا دعی من باب صدقا پا جنت اتو دروازو کیو دروازہ دا باب صدقا ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد او چابانی چی دا جہاد اغا عبادت غالب وی نو دے با دا باب الجہاد نرا بللیشی ومن کان من اہل السیام دعی من باب الریان او چو سوک شدیری روجی نیسی نو دے با دا باب الریان نرا بللیشی نا حدیث چی دا اللہ حبیب بیانو رو نبو بکر رضی اللہ عنہو موجودو اغو یاد اللہ رسولا ما لا حد من ضرورا دعی من ایہا دعیا فهل یدعا منها کلها احد یا رسول اللہ ایوی او سڑے خوب پیو دروازہ وردن نکی مقصد جنت لوردن نکی دلی نو ہر دروازہ مانکی وردن نشو خدا سی بمسو کی چی دا ٹھولو دروازو نبور توازو نکی اللہ حبیب ورتوی آو او تم دا غینے ابو بکر رضی اللہ عنہ توی طالب دا تو وارو دروازو نا آوازو نکی دارم یا حدیث کی راغلی دی چی پا جنت کی ات دروازی دی یو دروازی تا ریان وی اغیبان برو جدار دا وردن نکی دارم یا حدیث کی دا سی میرے چاشی او دسو کو خصی سنت طریقی مطابق او دسو کو او دا دوس نا پس ہوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فتحت له ابواب الجنة السمانیا او دس پس دا کلمہ ہوئی نو دے جنت دروازی ورت کلاوش او اگر دا سی دروازی دی چھنی دے کبنی کسیر دے دروازو ذکر کرے اغاد جنت بیان چیدر لکی دو جمعو کی اغیر کی تفصیل بیان شو حدیث دا بخاری و مسلم شریف کی راغلی نبی علیہ السلام تب رب العالمین ہوئی وردن نا کہا آغا سوک چپا آغای صاحب نشتستا دی امتنا د من الباب الائمن دا دیخی طرفنا او دی پا دی نور دروازو کم دی خلق سر شریک دی دا اللہ حبیب فرمائی وی دا جنت دا دروازو دا یو درشلی دا بلی درشلی پورو سور فاصلہ دا یو حدیث کی راغلی ما بین مکہ تا و حجر دا مکیہ و دا حجر مقام پا مزکی چسور دا یو روایت کی راغلی ما بین مکہ تا و بسرا لکہ دا مکیہ و دا بسرا پا مزکی سمر دا یو حدیث کی دا سمراغلی دا جنت دا دروازی دا یو درشلی نتربری پوری سلویخ کال منزل پئی دور خباغ دروازه لوی نو جنت بسور لوی اور اللہ حبیب فرمائی ولیاتین علیہ یوم وہو کزویزم من الزحام دور غط دروازه دا چی دیو طرف نے تربل پوری سلویخ کال مددا خدا سے رز گمراشی چی دیر تیل نبچڑکی گیا سی لکا دروازی مانے دخل کو زور راشی آواز نہ کئی اور دام حدیث پاک کے راغلی علتو اتبتو خوشحال اسے گئی اتبتو خوشحال اسے گئی یو حدیث پاک کے راغلی مومنان چکل پا پولیس راد بانی تیر شی نخفل منز کی ریسار بکڑے شی اور دچا پا خفل منز کی سکمے زیادے شوے دی طولو فی سلیبو شی اور بیا یو چینہ کی مورت حکمو شی جدے کی غسلو کرے د ټول زونه و پاک شي و نزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين الله عزوج کی سخفکان دا ټول برابر کړ نزدک وې تبت بالکل پاک صاف وې جنت پاک دی او د پاکانو دی پچا چې زره د ګنا عیب جنت ته نشي تله ځکه قران کله وې قد افلح من تزکا حل لکا الہ ان تزکا تمام انبیاء علیہ السلام دنیا تصد پار راغلی ابراہیم علیہ السلام اللہ آخری نبی دی رہو لے گی منہم دا دی خلق و دا جنس او دا دوی دا نصب يعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم دا قرآن لفظی لستل دا دی ماناز دا کول احادیث دا کول و مقصد شی سڑے پاک شی عمل کی راش دا حرام و نپاک دے پردی حق نپاک دے غیبت نپاک دے چغلی نپاک دے دا سود نپاک دے او سود پا خواب اجد خلقی او سود یو سٹول کاروبار دا بازی کسان خوشی ماورتی جی جنگی شنو مدرسی لراش دا بازی خلقو دا تجارت شروع کرے یو کس لب لزر او شل زر روپی مختی ورکی قرض حسنا ورطوی تماشی و مال او سامان براکے خود بازار نسل روپی او پنزو سو لس روپی کم دا دوار سود خوار ری دیگه پا خبر باری دا دوار سشی سود خوار ری دا داوی بورا برال راکے دا شل زر روپی مختی والا وچی بازار کی کم نرخی نو مال او لس روپی کم راکے دیگه پا خبر باری دا دواړه طرف له سود خواره دي او دا د سود معاملات دا د سود معاملات دا باندې نه بیمه کول بیمه نه اکثر خلک منو شول غلالي لو شیخان نه نمبر والا سره ولاړي دا جواری او سود دي لیکن خبره دا جواری دي او سود دي نو پد تم دا معنا دا پاکي گند چې ککړ په ګناي نو هغه غره جنت ثني شتله جنت پاک زيره پاکان مورتزي او دا پاکی برازی پا توبی دا اللہ پا رحم و کرم فی بتو تا گناہنو نپاک ویف دخلوها خالدین قیمت تقو روان بکرشی ها کسان اتقو ربهم چی غیری دلی دخل ربنا الالجنت زمرا جنت تا زمرا ڈلے ڈلے حتی تربی پوری غا جا اوہا چرا بشیدی دی جنت تا وفتحت ابوابها او دمخی نب کلاو کرشی دروازی داغی وقال لهم خزنتها او بوائی دیتا اغسو کی داری او زنواری فرشتی دی جنت سلام علیکم سلام علیکم سلامت یادی پتا سبانے ورداد نعمت بتا سنعمت بے ملائک بورت سلام ہوئی دی بیزت دپارا اور رب العالمین بورت سلام ہوئی او دا ملائکو دا سلام زیت و زیت و مختلف تعبیرات و سر ذکر شوئے لگتا سوگر ایسو ایراد کی انتے فرمائلی چو ملائک بورت دا سے سلام کئی آیات سبی رشتن کی راغلی دا دریشتن و سبی رشتن آیات دا دیار رسم کاری سور ایراد کی دا ملائکو دا غسلام ذکر دے فرمائی جنات و عدنی ادخلونہا جنات و عدنی جنت نبی دا میش گرئی ادخلونہا چی وردن نبشی دی غیتا او یواز دا جنت یاننا ومن صلح من آبائهم او هر غصوب چه غی نیکانی دجوی پا والدینو مشرانو کی اغم مومنان والدین ومن لحد دین ومن جنتی سر جنت توردنتی وازواجهم او دبی بیانو دبینا وزرعیاتهم او دا اولاد دبینا ہر جنتی سر داغ والدین و اولاد و بیبیان با اللہ راجم کی خوشرت و کداد و من صلحا کہ غد ایمان سر نیکانمی والملائکت و ملائکی دخلون علیہم من کل باب وردنکی گی و پدوی دہر دروازینام او دا ملائک بور توی سلام علیکم سلامتی آدی پتاسو بما پا سبب داغی صبرتم چتاسو صبر کرو صبر مپسکڑو دا اللہ پتواعاتو صبر مپسکڑو دا اللہ دا محارمنا او صبر مکڑو پتکالیفو فنعم عقبت دار نخد دا جنت اخیری انجام دکور دا خیرت دیدے کی دا ملائک سلام کبھی ترتیبی لگے اگر سر واقعہ کی وئی چی بس جنت کی سلامنا و سلامنا بھئی ہر طرف نم سلام و سلامی آیات شپگشتم کی وئی ویشم فارکی سورہ واقعات کی فرمائی آیات دریش آیات کی ویشتم و شپگشتم کی لا اسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما ناو بری دا جنتیان فیہا پد جنت کی لغوان عبسا او بیکار خبرا ولا تأثیما او ندگنا خبرا الا قیلا سلاما سلاما مگر ویلے کی گی بدیتا سلاما سلاما سلام و سلام ہر طرف نہ سلام و سلام بھئی دا اللہ دے جانبنا دا ملائکو دے طرفنا یو بلتا و سلامنا وئی او سر یاسین قدر تیاد دیلتا رب العالمین بوئی سلام قولا من رب الرحیم سلام سلام بھئی دویتا او دا بھئی ناوی جوی سلام چوی لکی و دویتا دو طرف دا غرب مہرباننا وقال لهم خزنتها سلام وائی بدیتا سوکی دار و خزانچان ملائک ددی جنت سلام علیکم سلامت یادی پتاسو چوبتم تاسو د شرک او گناهونو نه پاک وای ځان مو پاک ساتلو تاسو دنیا کې د شرک او گناهونو نه ځان پاک ساتلو تبتم پاک یې تاسو اگر داسې پاکي خدای دې دنیا کې سره احتیاط کړي او اوس بار کړي چې امام قرطبی غ حدیث ذکر کړي کہ پرون مادر تا پیادو داغی سے ذکر کو بخاری شریف حدیث تے امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی یخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار مومنان بدور نخلاشی او دی بارکی دی جنت فی سلبوشی نو بن بکڑیشی پی او پل بانی چی اغد جنت او دور پی منس کے دی فیقص لبعضهم من بعض مظالم کانت بینهم فی الدنیا دا باز با دا باز نا بدلی واغستیشی دا اغا ظلمنی چی دی پا منس کی پا دنیا کی حتی دا حزبی و نقو چی دی خطاک کریشی او صفاشی نا دی تا با دا جنت دنکی دو بارکی اجازتو شی خب پاک شی دی کوئی تبتو فبتن فاکی ایتاسو فدخلوها خالدین اور اللہ حبیب فرمائل چکل ورت حکم شی جنت توردن نشی فواللذی نفس محمد بیده وی قسم دی پاغذات چه نفس مبارک دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قدس قدرت کے لا احدهم احدا بمنزله في الجنه منه بمنزله کان فی الدنیا. جنت کی با جنتی تا دی دنیاوی کور نا دا جنت غکور دیر معلومی لکه دنیا کے اخفل کور لاری کسی او کوٹی او کمری چانا پتی نی دا جنتی تا بتا گئی چی تول مرد دل توسی دلے تول مرد دل توسی دلے. آدباد مخصری میں نکل کرے چی پا جنت پا دروازی کیے چی نبائی یو نبائی او دا آغی دا ویخ نبدوی چنی روانی یو نبا مومنان اس کی نو دا دای خیطی با پاکش او بلی که با غسلو کی نو دا دای دا بدنی نبا خیستشی. ذکر اللہ فرمائی وسقاهم ربهم شرابا طهورا او بس کوی فدی رب دجی شرابا طهورا آغا دسکاک شے چپاک بئی نو چخ پاک شی وی وسلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعده. وقالو وعیبدا جنتیان چکل جنت توردن نشی الحمد للہ الذی طول حمدنا و طول تعریفنا خاص اللہ دا پاردی الذي هغا اللہ صدقنا وعده چی رشتی ایکا منسر اخبلا وعدا وی قیامت براولم مڑی بجون دیکوم وعده کڑی وانس وعده رشتی نکا صدقنا وعده وعده را سر رشتی آکا وعده اللہ کڑی وچی زبر آمڑی جون دیکوم قیامت براولم دی ایمان و دنے کو آمال دو جن جنت تبور دنکول کوم مدعی بوئی حمدن دی حغزات لرا صدقنا وعدہو کی رشتی آئے کز موسر وعدہ خلا موسر وعدہ کڑے وبالباس والسواب دی دوبار راپور تکولو دو سواب نا اغزات لر حمدن دی دا اللہ حمد بوئی او دا حمد دا نعمت دا حصول نفس دے. ورہ قرآن شریف کی حمد دو مقاماتوں کے ذکر دے یو چکل نعمت حاصل شی یو چکل سی مصیبت دفع شی نچون کی جنت تا دنکی دل لی نعمت حاصلی دل لی او دیولی عذاب نبچاو دے ذکر دے یوئی الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ. او دا حمد دل تم ذکر کرے رہے او تا سوگو رہی پسور فاطر کن در تا ذکرو جو اجتماع پارکی جو اجتماع پارکن دا دی ذکر راغلے چکل جنت تا وردن نشین دی بدا سے فرمائی آیات گو رہی سلور بیرشم وقالو الحمد للہ اللذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. جنت لچ وردن نشی او داغی نعمتنا داغی خوراک او اسکاک او داغی قیمتی لباس مزے حاصلی کی وقالو آئی بدا جنتیان الحمدللہ اللذی طول حمدنا خاص اللہ دا پاردی الذي هغا الله اذهب عنا الحزن چه بوئت للزمون خبکانونا. چه دنیا آغا پریشانه الاره زکر دنیا نمده دار الاخزان ده غمونو ده پریشانو کور اذهب عنا الحزن بوئت للزمون آغا غمونا پریشانه او ده خوشاله کور ته راوستو ان ربنا لغفور شکور بیشک رب زمونگا خام خاد دیر بخون کے شکور و بدل ورکون کے اللذی حغا اللہ احلنا دار المقامتی چرے و سمونگا کور دپات کی دوتا جنت یونم دے دار المقاما کور دپات کی دو او دا سنگرا و سمن فضلی تخفل محربان سراب لا يمسنا فيها نصب نبر سیگی مولا پدی کی سستر والد بدن پہ تبار ولا یمسنا فیہا لغوب او نبر سیگی مولا پدی کی سستر والد دروح او دا نفس پہ تبار اے کل بدن سڑشی کل بدن پارام دے خدا سے خبر اوری چو روح پریشان دے ولا یمسنا فیہا نصبن یعنی ستڑے والے جسمانی ولا یمسنا فیہا لغوب او نبرسی گی مل پدی کی لغوب ستڑے والے نفسانی دا حمد بدئی وی دا غشان در تا پسور یونس کم تیرو چل تا بندئی حمد وی وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعده او دا با اللہ دیت توفی حمد بوئی مومنان با جنت کن دا اللہ حمد بوئی او دا غایات یو مانم دا ولک سور حج کی در لطیر دی واللہ سم پارکی دا غایات یو مانم دا دا چی دین حمد مراد پرز دا قیامت دے لکا سور حج گرئی واللہ سم پارکی آیات سلیلشتن کی وئی وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ یہ آیات کے دو تفسیر نو یو دا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ہدایت بوکرشی دویتا پا جنت کیا غفا کی تدوینا نام یا ہدایت کرشیو دیتا پا دنیا کی إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ آغا پاکی تدوینا او دے کلیمین جلا الہ الا اللہ دا وہدو الہ صراط الحمید او ہدایت کڑے شو دیتا طرف دلاری دستائل شویتا وقالو وائی بدوی الحمدللہ اللذی طول حمدنا او تعریفنا خاص دا اللہ دا پاردی اللذی حغا اللہ صدقنا وعده چرشتی نکلی دا زمون سر رشتی که زمون سر وعده خپلا دا دوباره جندن وعده کری و راپورتی دا ثواب و دا عجر و جنت وعده کری و آغی پورکا و او رثن الارض و او تمیراس کی راک منتزمک دا جنت زمکی نمراد دیده کزمک دا جنت تا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ او پا میراث را کلی منتظمک دا جنت دیتا میراث ہو لی وی وی دا ہر انسان دا پار جنت و جہنم کی زی جوڑ دے نو کم خلق چی دا خپل کفر و شرک دا وجن جہنم تلاڑ شی دا آغای دا جنت غزیبم پا میراث کی مومنان تپاتی شی ذکر وی وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ کمیر آسرا کمونت از مکد جنت دی جنت از مکد مونت میر آسکرا کا فنعم عجر العاملین نخد دا سواب عجر دا ملک ان کو نتبوع من الجنت زیب سمونت دی جنت نا حیث نشا کمزی چیز مونت و خشیم اس پابندی پا مون پا جنت کی نشتا نتبوعو زینی سننگا من الجنتی دی جنتنا حیث نشا کم زیچی غارو مونگا اوزو مونگا خوخشی فنعما نخد دغ سواب عجر العاملین عجر دعمل کونکوم جسوک دو قرآن و سنت مطابق عمل کئی نو دغا سواب و اجر دا اید پارا سخه استاجر دے فنعم اجر العاملین نو خد دغا سواب اجر دا ملک ان کو و تر الملائک تاوی مباللاوی تیم حبیب ملائک حافین من حول العرش چی تاوی گی بگیر چاپی ردارشنا حافین من حول العرش ایدا سے گیر بے چولی محدقین گیر چاپی روی دسنا دا عرشنا اباز علماء مانا کری سلون حول العرش شکرا لرب مزبکوی گیر چاپی رد عرشنا د پار د شکری د خپل رب لکه مؤمنان د کعبه نگیر چا پیرا الله ته عبادت کوي. علماء لیکن دا حافظ دا اخذ من حافات الشیء حافات الشیء وی نواحیه اطرافتا وینی بملائک حافین من حول العرش گیر چا پیرا حافین اگر زیدن کی وی گیر چا پیرا دارشنا دارشنا گیر چا پیرا بگرزی او دا سی بیرا وی تیچولوی وینی بات ملائک حافین من حول العرش گیر چا پیرا حافین توافتون کی وی مسکن کی وی غیر چا پیر دارشنا یسبحون بحمد ربهم او پاکی ببیانوی سرد حمد ویلو دخل ربنا سبحان اللہ بوئی او الحمدللہ بوئی یسبحون پاکی ببیانوی دخل رب پاکی ببیانوی دخل رب سرد حمد ویلو دا اللہ نام سرد حمد ویلو دا اللہ نا دا اللہ حمد بموئی او دا رب العالمین سنا بموئی وقدوی بینہم بالحق او فی سلب و کریشی پا مند دی خلقو کی پا عدلو پا انصاف سراب سوک با جنت توردن نشیو سکورتا وقیل الحمدللہ رب العالمین او بویلشی او بویلشی چه حمدن طول خاص اللہ لرزی رب العالمین چه پالن کے دطول مخلوقات دیم او دا ملائک وگیر چاپی ردارش نہیں دیوے کی ابن کثیرم یا دیدی حدیث سیسہ ذکر کرے اور روح المانن دا حدیث ذکر کرے وہ حدیث دیر طویل حدیث دے او دل تاوی دا ذکر کرے دے عبد ابن حمید او علی ابن سعید فی کتاب التعا والعصیان دارنگی ابو شیخ ذکر کرے دے فی العزما امام بے حقی و کتاب الباس والنشور کی ذکر کرے دے اور آخر کتاب پدی حدیث ختم کرے دے اگد حدیث دے دی توی حدیث السور یعنی ہا حدیث چیغی کی ذکر دشپیل ایوال دے او دا دور اگد حدیث تے جسو پانے پا دیدہ کی کری او دی حدیث دے صحت بارکی اگر چی باز علماء کلام کرے او باز لیلی محدثینو دی حدیث توسیقم کرے رے داغی سیسے ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ عنہ وی پمند دی کہ چی خلق و میدان دا محشر کی ولاڑوی دا اسمان دا طرف نا دا برا طرف نا یو تیز او عازب و آوری نو دا آسمان ملائک برا کش او دا با سمرے وی پدی ای زمکا کچی سمرے انسانانو پیریان دی دی دو چند بی سمرے انسانان چی پدی زمکا دا آدم علیہ السلام نتر قیامت دی او سمرے پیریان دی دی دی وفور و آوری او دی دی دن ملائک برا کشی او کل چی زمکی لرانی دیشی نو اشرقت الارض بنورهم داغی پا نور بد آزمک روخانشی او پسفنو کی بودری گی دا سگیر چاپیر میدان محشب بیا بد آدوی مسمان والا را کشی اغیبن دمر ایت تیداد سروی تردی چی زمکی ترانی دیشی نو اشرقت الارض بنورهم واخذو مصافهم ای ممخبل صفنو کی ادریگی بیا با درم اسمان ملائک را کشی بیا با دا سی دا نمبر پا نمبر دوم اسمان پوری ملائک برا کشی او بیا با رب العالمین دا خپل شان عالی مطابق دا حساب دا پار ظهور کئی لکتا سلمک کی تیر دیا غایات کی اللہ ویدے انتظار نکئی مگر دا دی خبری اَنْ يَعْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ بِجِيَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دَخْبَلْ شَانِ عَالِيَ مُتَابِقْ دَشَانِ عَالِيَ مُتَابِقْ ظُهُورُ بُوْكِ عَرْشْ بَا عَتُو فَرِشْتُو چَتْكَنَئِ لکه دا قران شریف کې مراغلی او دا ملائک به تسبیح وای سبحان ذل عزت والجبروت سبحان ذل ملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت لا تسبيحات بوي يسبحون بحمد ربه دارش نذير چاپی رب دا تسبیح ویتر دی چه رب العالمین د خپل شان عالیه مطابق دی حساب د پاره ظهور کی نو بیا معاشر الجن والانس انی قد انصت لكم مذ یوم خلقتكم الى یومکم هذا اسمع قولکم وابصر اعمالکم وی با اید پیریان و انسانانو دلی زدر تا چپم دکم ورزی نجمی پیدا کری وی تنن رزی پوری ستاسو می ارسا و ریدل و سمیلی دل و مادر تسوی نام نفع انسیتو الی نم ما تا چپ شد فا انما هی اعمالکم و صحفکم دا ستاسو عملون دی و ستاسو صحیفی دی و تاسو بلستش فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه چا په عمل نامه کې خير لیدنه الله حمد دی وای چې الحمدلله الذي صدقنا وعده او چا قبول سومندل نزان دې ملامت او دا وګد حدیث دی او باغې وګد تفصیل له سو پاڼو باندې مشتمل دی لدی آیات مناسبت سروی و تر الملائکتا وینی بت ملائک حافین من حول العرش چی گرزی دن کی بئی گیر چاپی رد عرشنا دو عرشنا گیر چاپی رم منزون بکی عبادتون بکی یسبحون بحمد ربهم آو پاکی با بیانوی پاکی با بیانوی دخل رب یسبحون بحمد ربهم پاکی با بیان ویدئی سرد حمد ویلو دخل ربنا علماء دیوی کلی حافی نبارکی ویلی چه داد حفاف نده او حفاف پا مانا دا جانب راجی او بعض علماء لیکلی چه دی مفرد نشتا او سو کوئی مفرد اشتا حافن او دیکی مانا د احداک او د احاطه پرتا دا حافین احاطه کون کی بھئی گیر چاپی رد عرشنا یعنی تواف بکی تواف سرم احاطه راشی وقدی بینهم بالحق او فیصل بوکڑیشی تمند دوی کی پہک سرام وقیل الحمدللہ رب العالمین او بولشی تول حمد ندی خاص دا اللہ دا پارا چپال ان کے دا تولو مخلوقات انیم صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خبر محمد آلی و اصحاب اجمعی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن دا سور مومن چدید سور غافر موئی مکی سورت دے ناظر